Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 22, czwartek, 29 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Awaria samolotu, którym kanclerz Merkel leciała do Argentyny. Doktor Wanda Pułtawska z nagrodą Świadek Historii. Ale na początek Sejm i poprawki do ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość poprawki do ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Chodzi o to, by nie mogły otwarte być sklepy udające placówki pocztowe. Przepisy doprecyzowują też warunki, jakie muszą spełnić bliscy krewni osoby prowadzącej działalność gospodarczą stojący w niehandlową niedzielę za ladą. Poprawki obejmują też m.in. wyjątki dla miejsc oferujących ryby, maszyny rolne czy wyroby tytoniowe. Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara zgłosił propozycję zmierzającą do skrócenia pracy w handlu w sobotę przed niedzielą handlową. Myśmy w pierwotnych zapisach proponowali, żeby doba pracownicza rozpoczynała się o 22 i kończyła w poniedziałek o 5. Ta propozycja nie znalazła się w propozycjach zmian w ustawie. Proponuję, aby dzisiaj zrezygnować z tego ograniczenia czasu pracy poniedziałek od godziny 00 od północy do 5 rano, a wprowadzić zapis mówiący o tym, że ta doba niedzielna rozpoczyna się o 22 w sobotę. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu, która weszła w życie w marcu w tym roku, wszystkie sklepy mogą być otwarte jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W przyszłym roku handlować będzie można tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Awaria samolotu, którym kanclerz Merkel leciała do Argentyny, Airbus Konrad Adenauer, którym wieczorem kanclerz leciała na szczyt G20 do Buenos Aires, po godzinie lotu musiał zawrócić znad Holandii. Samolot wylądował w Kolonii, gdzie Merkel ma się przesiąść do innej maszyny. Nie wiadomo na razie, o jakiego rodzaju awarię chodzi. Prawnicy Rady Unii Europejskiej krytykują pomysł Komisji Europejskiej dotyczący powiązania wypłaty funduszy z praworządnością. Propozycję w tej sprawie Brukseli przedstawiła w maju przy okazji publikacji projektu unijnego budżetu po 2020 roku. O krytycznej opinii prawników jako pierwszy donosił przed miesiącem portal Politico. Dwa tygodnie temu na jednym z prawniczych blogów dyskutowali o tym eksperci. Beata Płomecka. Prawnicy, wytykając słabości w projekcie komisji, napisali, że do pilnowania praworządności w państwach członkowskich służy artykuł 7 unijnego traktatu, a nie budżet. Zakwestionowali też tłumaczenie Brukseli, że bez niezawisłego sądownictwa trudno uchronić unijne fundusze przed korupcją. Prawnicy domagają się doprecyzowania kryteriów i przypadków naruszeń rządów prawa. Według nich występowanie ryzyka dla budżetu musi być udowodnione. W przeciwnym razie decyzja o wstrzymaniu wypłaty funduszy będzie uznaniowa. Prawnicy argumentują też, że nie wszystkie braki w kwestii praworządności mogą mieć potencjalny wpływ na wykorzystanie unijnych funduszy. Opinia prawników z Unijnej Rady nie przesądza o losie pomysłu Komisji Europejskiej. Natomiast ta krytyczna analiza może być wykorzystana podczas negocjacji budżetowych przez kraje, które negatywnie odnoszą się do pomysłu. A między innymi polscy politycy w przeszłości wiele razy krytykowali plany Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Doktor Wanda Pułtawska z nagrodą Świadek Historii. Wyróżnienie przyznał Instytut Pamięci Narodowej. Doktor nauk medycznych, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, więźniarka Kae Ravensbrück, obrończyni życia, wieloletnia przyjaciółka i współpracowniczka świętego Jana Pawła II, doceniona za upamiętnienie historii narodu polskiego oraz wspieranie działań IPN. Jak mówi, w czasie spotkań z młodzieżą stara się opowiadać o czasach wojny. Ja poznałam dopiero nieludzkich ludzi przez wojnę, bo człowiek z istoty rzeczy jest wspaniały, ale musi rozwinąć siebie. Rozum, wolę, sumienie, porządni, mądrzy ludzie nie mogą się zjawić od razu, a wojna i komunizm likwidował elitę Polaków. Jest naród, który jest na poziomie poniżej tego, co było przedtem. Wyróżnienie dr Wandzie Pułtawskiej wręczył prezes IPN-u Jarosław Szarek w czasie uroczystości w pałacu w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami w Lubuskiem. Na termometrach od minus 10, minus 7 stopni na wschodzie do około minus 6 stopni w centrum i do minus 1 stopnia na zachodzie. Najcieplej na zachodnim wybrzeżu, w okolicach plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Edycja Świętego Pawła polecają nowy album Pieczęć. Antonina Krzysztoń i Andrzej Jagodziński. Połączenie niezwykłego głosu i wirtuozerii dźwięku. Wrażliwość, przestrzeń i refleksja. Antonina Krzysztoń, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. Patroni medialni, gość niedzielny i Deon. 27. Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Już od 29 listopada w Hali Stulecia. Najlepsze wydawnictwa z całej Polski. Gość honorowy Węgry. Spotkania z autorami, premiery książek, a także wieczorny cykl spotkań z laureatami nagród literackich w klubie Proza. Dodatkowo Targi Wszystkiego Dobrego. Od 29 listopada do 2 grudnia. Wstęp wolny. Więcej na www.domliteratury.wroc.pl. Poleca Radio Wrocław oraz Radiowa Dwójka i Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:07. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa, Jan Chojnacki i jubilat, który sam za chwilę się przedstawi. All right, mister, we're ready. Where's the announcer, man? Ladies and gentlemen, John Mayall. Hey, I'm gonna I'll say it again. John Mayall. That's right. A little more light over here so you can see who's here. That's it. No, that's better. Yeah. Over here on my left, Johnny Armand on tenor, alto and flutes. And sitting down playing acoustic fingerstyle guitar, John Mark. Bass, Stephen Thompson. But they are only doing a gig. time to figure out how the issue got that big. Ależ to był szok. Szok. 49 lat temu, 1969 rok, lipiec, John Mayall prezentuje swoją nową orkiestrę w słynnym Fillmore East w Nowym Jorku. I ten koncert, w zasadzie były to dwa koncerty, zostały zarejestrowane. No i wkrótce ukazała się płyta. Płyta zatytułowana The Turning Point, punkt zwrotny. Czym ten szok był spowodowany? Ano tym, że Wówczas pod koniec lat 60. słuchacz zaangażowany w tego rodzaju muzykę był raczej nastawiony na mocne uderzenie elektrycznej gitary podparte mocnym bitem perkusji i basu. Tymczasem John Mayall, wtedy jeszcze mówiło się Mayall, teraz już mówimy Mayall jednak, postanowił zrezygnować z tego modnego trendu i nie zatrudnił kolejnego po Claptonie, Micku Taylorze czy Peterze Greenie elektrycznego gitarzysty, tylko postanowił zagrać własne nowe kompozycje w towarzystwie muzyków, no powiedziałbym, dzisiaj moglibyśmy rzec unplugged. I to właśnie było nagranie otwierające płytę Turning Point, utwór zatytułowany The Laws Must Change. Co niesłychane też z dzisiejszego punktu słyszenia i widzenia, taki album szybko trafił do pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii. No, inny czas. Dlaczego dziś o tym czasie i o tym wykonawcy? Ano dlatego, że John Mayall kończy dziś 85 lat. I to kończy, jak się wydaje, w takim nastawieniu, że ta kariera trwa i daj Boże, żeby trwała jak najdłużej. Za 4 miesiące będzie w Polsce, w Krakowie i w Warszawie. No a my dzisiaj skupmy się na wspomnieniach. Być może, że też doczekamy się wkrótce jakiejś nowej płyty, bo już od roku niczego John Mayall nie nagrał. Ten wybór nagrań będzie bardzo osobisty dla mnie, bo jesteśmy my jako pierwszy odcień bluesa bardzo związani z tym artystą. Niejako jest on patronem tego cyklu, o czym jeszcze będę pewnie miał okazję za chwilę powiedzieć. A ta chwila będzie trwała około 5 minut, bo 4 minuty 42 sekundy trwa nagranie chyba jednego z najsłynniejszych utworów harmonijkowych w historii fonografii światowej. John Mayall z tego samego albumu, z The Turning Point, Room to Move. Room to Move, jeden z najsłynniejszych harmonijkowych przebojów z tego gatunku, w którym się obracamy w historii. No i też chyba jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych utworów Johna Mayella. Przez wiele lat publiczność domagała się tego właśnie sposobu dmuchania w harmonikę na jego koncertach. Zdaje się, że od pewnego czasu, od czasu do czasu powraca jeszcze przynajmniej w skróconej formie do tych zamierzchłych wyczynów. Dlaczego mówiłem, że John Mayer jest patronem pierwszego odcienia bluesa? No, dlatego, że to chyba taki najbardziej dowodny przykład artysty, który korzystając z bluesowej tradycji wprowadził tę muzykę w obieg, w świadomość białych słuchaczy w Europie, a także i w Ameryce, no i chyba na świecie. Kiedy zapytałem podczas pierwszej bytności jego w Polsce w 1979 roku Claptona o Mayella, ten, choć bardzo oszczędny jest zawsze w wyrażaniu swoich opinii o swoim starszym koledze, powiedział, no dzięki niemu tak naprawdę zacząłem śpiewać. On uświadomił mi to, że prawdziwy bluesman to jest ten, który ma gitarę i głos. And the sun got the blue about me. Rok po pierwszym koncercie Claptona w Polsce udało nam się sprowadzić Johna Mayela z zespołem na niewielką trasę koncertową do Polski. Był w Warszawie, był w Poznaniu, w Krakowie i w tym czasie no, zdołaliśmy się troszkę, bym powiedział, tak zakolegować, bo był bardzo otwartym, starszym ode mnie kolegą i no, dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat rzeczywistości ówczesnej polskiej. Przypominam, to był 1980 rok i mimo tej takiej szarości i niezbyt przychylnych okoliczności, po latach, kiedy znów spotykaliśmy się, bardzo miło wspominał ten czas. Zapytałem go wtedy, którą ze swoich płyt wcześniej zrealizowanych ceni najbardziej i tutaj ku mojemu zdziwieniu orzekł, że to album zatytułowany The Blues Alone. No i teraz widzę, że coś na rzeczy jednak jest, bo to jedna z pierwszych płyt znanych mi, która została zrealizowana no, w pojedynkę, tak jak mówi tytuł. Mayel nagrał wszystkie partie instrumentalne, oczywiście wokalne, no i w większości znakomitej to są wszystko jego własne kompozycje. Posłuchajmy z tej płyty utworu dedykowanego wielkiemu harmonijkowemu przodkowi Johna Mayela, Sonny Boyowi, Williamsonowi. Ten utwór nosi tytuł Sonny Boy Blue. Thank you. Now he's dead and gone with a mean old man, but he could blow his horn. Na chwileczkę tylko odejdę od jubileuszowego tematu i nastroju po to, żeby przypomnieć, że jutro mamy Andrzejki, a w Warszawie będziemy mieli też kilka bluesowych, andrzejkowych okoliczności. Ja chciałbym chętnych zaprosić na bluesowe Andrzejki do Aurelio przy Świętokrzyskiej 14. Będą to Andrzejki bluesowo-rockowe. Rozpoczną Boogie Boys, a potem Zemolem, a potem jeszcze świetne jam session z udziałem wszystkich muzyków. Między innymi będą Mietek Jurecki, Jurek Styczyński, Magda Piskorczyk, no i muzycy Boogie Boys, no a także sam gospodarz Andrzej Emol Kowalczyk. Andrzejki w Aurelio jutro o 19:00. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Andrzejki. Mam kilka zaproszeń podwójnych na ten wieczór. No i teraz wracam do Johna Mayela, dzisiejszego jubilata. 85 lat kończy dzisiaj nasz mistrz. Udało nam się z Wojtkiem, bo wtedy Bielszy Odcień Bluesa jeszcze prowadziliśmy we dwóch, podczas pobytu Mayela w Polsce namówić go na dwugodzinną rozmowę w studiu, z tym, że ona była troszkę wirtualna, bo my byliśmy w studiu w Przemyśliwieckiej, a Mayel przy telefonie w hotelu w Poznaniu. No i przez dwie godziny udało nam się pogadać i pograć różne piękne jego nagrania, wśród nich także i to moje ulubione, Laurel Canyon Home. Each and every morning when the sun is high, I hunt around the canyon till I find a place to lie. It's so beautiful to be got the sun and trees and silence. I'm in my Laurel Canyon home. Looking back a century, I look at where I stand. It must have looked the same as when a is wrong the land. Oh. It's so beautiful to be alone. Got the sun and trees and silence. I'm in my lawn. Thank you. is sinking, it's time to reminisce. Here's a way of living that I won't sorely miss. Oh, oh. It's so beautiful. Got the sun and trees and silence. I'm in my laurel canyon home. John Mayall i Laurel Canyon Home z albumu Blues from Laurel Canyon. John już jest stałym gościem w naszym kraju. Te jego koncerty wiosenne w Stodole i w Krakowie weszły już w obieg w świadomości fanów. Ja bardzo mile wspominam jego koncert podczas Festiwalu Legend Rocka 5 lat temu w Dolinie Szarloty. Ktoś ze słuchaczy na naszym profilu, tym takim, gdzie się wymieniamy różnymi bluesowymi myślami, wspomina, że obiecywałem, że koncert, a byłem wówczas tak zwanym konferansjerem, że koncert Mayalla rozpocznie się bardzo punktualnie, bo on jest niezwykle precyzyjny w tym, co robi, a tymczasem koncert się opóźnił o 20 minut. I rzeczywiście, ale to tylko dlatego, że ówczesny basista, zresztą nasz poniekąd współrodak, basista Mayalla, Greg R. Zabb, zaspał po prostu i to spał tak mocno, że trzeba było wyważyć drzwi hotelowe, żeby go poderwać, bo był tak zmęczony podróżą. Wtedy to był czas, kiedy John Mayall ze swoimi kolegami grał utwory, które później ukazały się na albumie A Special Life. Między innymi był tam też słynny standard, można powiedzieć, Eddiego Taylora, Big Town Playboy. Yourself a job. I told her New York was okay, but these times are just too hard. She said, you're too lazy. That's one thing I don't enjoy. I told her everything's okay, but I ain't nothing but a big time playboy. She said, you walk the streets all day, you won't come home at night. You know now, Johnny boy, that she ain't been treating me right. She said, you're too lazy. That's one thing my woman don't enjoy. I told her everything's okay, babe. I ain't nothing but a big-time playboy. She said, you shop every day, and I just don't understand. You get yourself a job, I'm gonna get me a brand new man. down, she said, you're too lazy. That's one thing I don't enjoy. I told her everything's okay, baby. Ain't nothing but a big time playboy. John Mayall kończy dziś 85 lat. Nie mam żadnego nowego nagrania Johna Mayalla. Być może, że na wiosnę coś będzie nowego. A ostatnia jego płyta ukazała się w ubiegłym roku i zakończył ją takim oto refleksyjnym utworem zatytułowanym You Never Know, czyli no, że nigdy niczego tak naprawdę nie wiemy i czego się spodziewać też nie wiadomo, więc może ta płytka jednak będzie. Be full of tangles and uncertainty, questions without answers, what's to become of me? You never know, how will things turn out? But just around the corner, you're gonna jump and shout. I feel like I'm so lucky, that's what my life's about. You never know what's behind that door. Stumble on, you gotta try to score. And nothing's gonna stop you. Get to know some more. To był pierwszy odcień bluesa, dziś poświęcony w całości jubilatowi 85-letniemu Johnowi Mayallowi, który na koniec zdradzi Państwu, dlaczego jest w takiej świetnej kondycji. Well, I don't drink alcohol. It's been 28 years now, I think, since I stopped drinking. I've never used drugs and, you know, I just eat healthy and just seem to take care of myself. Lovely, fantastic. All right then, thank you very much. Thank you. Bye. Come on.